الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير سورة مجادلة کی در طولو غلطو عاداتو اور رسوماتو ردو چاہو شریعت نا خلاف جوڑی گی اور باغی کی زیادتو نقصان دی دو خلقو یهود او منافقان دی بڑی زیات کوشش کاو پیغمبر پاک په مقابله کې داوداری او عمل او داری او سنت مقابله کې به یو ټرست کولاو او ایک بے اخپل شیطان ہے و دکم رائے خبری کولی دا خاص دید پار جی خلق ددنا بدزون بدگمانش او دا خلق ذرنو کی ددو عزت و وقار رانشی نبت داد کارونو بے کول جاگی ایک بے پیغمبر توہینو مخکایات کی یوزل اشارتن منکلو دی کارنات گورا کتا سوار سمرا مشوراو کی دی پیغمبر پا حق کی یاد مومنانو نا اللہ خبر دی آغینا کتریتن ایک سلورتن ایک ار سمرا ہے نا اللہ تمعلومی ہے مطلب په گداو چې مکه وای دا ذکر کې او مشورې د دې آیات کې الله رب العزت وایي چې منې نشو هغه خپل کار یې جاری ساتو هغه خپل عادت یې قبیحه او عمل سیئه هغه جاری ساتو کله ودا سوچتا یو مومن مسلمان با پلاری تو ندا یهود بزر کې ناست یو بل سره رانی زیب وش یو بل سره در زید پار جدا مسلمان پوشی چه زما پا بارا کې ناست زما پا حق کی جرگ کی ولې چې دا قتل اراده دا هیڅ پته نه لګي کنه څو نور څه کله وداسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با مسجد نبوي کې ناستو صحابه کرام سره دی برال کې بنایست یو طرف تا وګغ بین کې خو دا بیان تا دا تعلیم تا یو بل سره به خبریم کولی او قتل به انداز په یو سترګ باندې دي صحابه کرام ته خامخا انسان سره غم پیدا شي چې د دې زمونږ په حق څه خبرې کوي چې چل شوی در دې عملو در دې کار روايوان علم تر سره زجر ذکر کی منافقان او داوی او قباحتون دل دے کی را جمع کی تدا کارون ندی کول نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابل کی او دو مومنانو ډیر پرخ دے صحابه کرام شان جدا دے تاریخ و بار نبی علیہ السلام سره ناستو آواز بین نخو تو خاموش برا بین نکا تو دیر پغور سر با داغو خبرو تا وکی خودو دیر ادب و دیر احترام پکی اور خبره بید نبی علیہ السلام یاد ساتلا او دا خلق چون دیو بس پار روز پدی پسی کردیدو چه دی پیغمبر خلافو کی دو توحینو کی علم ترا الالذین آنهو عن النجوان این گوری تو سمر ناشنا دو تعجب خبرنا او سمر ډیر عجیب او غریب دے کار دے خلقو دیر ناشنا کار نگوری تا کسانو تانو عن النجوان چمنکلی شیو دے جرگونا نیا سورت نساء آتی آدی چلا خیر فی کسیر من نجوان دی جرگو کی خیر نشتا چی خیر نینو شری پکی کرن نو دا شر جرگی با نکوائی نهو عن النجوان منکلی شیو بس دری قسما دا مسلحتا و پیدی خبری و تخولی بی چی دا غیبان دا جرگا سیدہ دی نسیوانا منکلی شیو دا جرگونا از مشورونا ثم یعودونا لما نهو عنو بیاو مغیرہ گردی اغا خپل کارتا و اغا خپل عملتا اغا کارتا چی منکلی شیو دا غینا اس پر وین ساتل ندا اللہ پا خبر باند ندا پیغمبر پا خبر ازا خپل عادت بیکاو جرگی بیکولی ناس باو یو بل سرم راجم شیوی باو عدیت بیکاتو او جرگی بیسوا نداغی دریو قسمو که دلتا کی حسر کی بس چدا داغی جرگاو ویتنا جونا بالاسم والعدوان ومعصیة الرسول جرگی کئی خدا سی کارونو باندی چاو گنائی دلالہ دا قانون خلاف اغیت ایسم ہوئی چلا باقاعدہ قرآن کی قوانین او احکام یخی دی نازل کری سوک قتلو کی نو قصاص بئی سوک غلاو کی نو لاسبت کٹ کی گی سوک زناو کی نو اغلبا کوڑی ور کولی شی یار جم بئی سوک پاک بندہ باندی الزام اولگی نو اتیا کوڑی بئی دا قوانین دی کن چه دی خلاب کی نو آگی تیسم بئی دی بے جرگی کولی چل دا پلانے پریدو نخا سچلو تکو بندو بس جوڑو دی لری کول وان دا ایواز اگا وقت کنار زمانہ کی دی تا منافقان خلق ہوئی چی دی دی پار جرگی کی کل دا خلق مالونو تا چیرا دیر غٹ مال لے دی لخص زبردست بندوبست پکار سلک شی نه ده ها گاڑی و بوت لغواری انتظامات کوي غلا تا او دا خلق و مال تا داکی تا دید پار جرگا کئی بل اسمی دا منافقان جرگی بھی کنا ہمیشہ بے غلا کول ازش پیو پٹی دخو بنا کنا نبیا بے قسمونا کول درو او پاک خلق پہ پاگی بدلام او جدا دی کلی اغلا مون ندا کلی زان بیڑی ری زتمنی صاحب او چیزا مون غلا تساجد تی غلا خواہ سو کج روڑے اور کرنی مالدارو کرنی دا ایدی پوری ندا دی تیسموی والعودوان او یا جرگا کی پدا سیوکار باندی چاگی که ده بل بنده نفس تا نقصانی خطری ده بل بنده عزت تا نقصانی و خطری حقید پا زیاده که ظلم کی او ویجزو چا سرداز سخو مالو زمکاو بنگلاو بیلڈنگ ہوئی نی کنا پیرا داوا پکو کا دتا گورا دتا گورا دے اس کم دے راغنو کم ملک ندے معلوم وطن ندے معلوم ادا دے مونتا بیلڈنگ جوڑ کو ادی مستے تا گورا جدا پاسے پی باز جوڑ کو وی پرگا دا خون پرید وطا خا آو داوا پکو رپورٹ پکو بس کشمکش و تجوڑی او قانونی دفعات و کھکراولی ناسم را زیادتی لیکن امال لیا اللہ والا ورکڑ دی تو تولی نشکت دی او دا دید پارا تو مشوری و جرگی کے چدا خود دمونگ دا قوم نانا دی امونگ سر ایسا تعلق نشتا دی دا ددل تسکار دی لری کئی چطا پیپری تی او شڑای داوتا دا عدوان دیتا ہوئی گنا اسی ظلم زیادتی وماسیت الرسول او خکارا خلاف و سنت تا پیغمبر دا خواتوارو سکار نخکاری خواه ومعصیت الرسول پیغمبر دا سنت خلاف پدی وائن جرگی و مشوری مشران راج مشی مشران غٹ غٹ اووی چه لکا عرس شریف را روان دے شریف و سروی خوا عرس شریف دکال تیلی کلی کن پیر اشتہار کی ویدی دے پارا سبب لگو کو لغاڑی کنا خوا پلانی تاوائے پلانی تاوائے چگاڑے باکو خداکار باکو خوا عرسی میلادی لگا سی ہر رسوی و رواجی کار دے خلق کی کنا یو لسما وکاو او بی خلق نه کوي خلق دې نه کوي وي دا خلق هو مسلمان وې کم دي خلق خلا ارتبا ورباد شي اس نه مني مونږه هو باقاعده خپل مشران وغه طریقه جاری ساتنو یو لسما وونکو دو لسما بګی مشته دي دا واړی تا شینوارو پریدو غلط دو لسما کوي باقي سروي لالي اختر قربانی دو رسوک نکی لکا آغا چی کئی گا نا نبا دی مشوراو جرگا کئی چی گواری دار دول سمران خرابا نشی من چکینوی دواو کچی خدای کامیابا کی اټول معصیت الرسول دی پیغمبر خلاف کارونه غدا کړی دا منافقانو جرګینو بل اسمه ولعدوان او معصیت الرسول قانونی خلاف ورزی کوي نجرګه کوي دا وې لپاره لکه قران کې قانون دی الله رب العزت حکم دی فیصله ده اتاسو اے او عدوان ظلم زیاته دی بنده سره د بنده رور مسلمان بیزتی کولو دا غمال او جان ته نقصان رسول دا سکوه نوی ډیر ظلمی کڑه دی نی پریدو او دا ظلم دا مطلبی که هر سدی خو شریعت شتا او شریعت کې د هر خبرې حل شته نو باغې نه حل کوي جماعت تراشه مفتی صاحب لراشه قاضی صاحب لا او دا غینې دې خبرې معلوماتو کې نو هغه څه کار کوي تاسو راځه ما شه نو سرکشي او بغاوتونه کوي چني پریدو اډیر مستی کړی دا مې دا تاسو کوي چې کوي دا مستی نه ده عدوان دی توی کن دا یو مقام شو جرگی و مشوری غلط او دویم پیدا جاو کن او کل جراشی تا تای پیغمبر پاک خاص کردی یهود دا منافقان تک منافقان دو قسمو یو دا عرب منافقان او یو دا یهودو دوالا یو شانتو نو دی یهود دا چه برا لکنا دی خو سٹکی زدکلیو او پا پہر یکو چه مونگا علمائیو کلا چه راشی تا تانو حیو کا تا باندی سلام ہوئی دا کم سلام دی سنگا سلام بما لم یحیی کا به اللہ او چې الله پتا باندې او سلام نه دی کړې ادي در باندې کوي الله خدا ویلي دي اعظم په مانځ کې شامل کړي چې کینه په قاعده باندې نو دا وایي چې السلام علیکم ایو النبی ورحمت الله و برکاته صلوات و سلام نشته دا اللہ دا طرفنا دا پیغمبر پا مخاطبہ کی صرف سلام دا صلات نشت دا قصد سنگ چی مانزو کیو آئیو چی السلام علیکہ ایوہ النبیو دیتو آئے کنو اے مانزو کیو لی صلات و سرنو آئے دا سو اے کنو چی السلام و صلات علیکہ ایوہ النبیو دے زنور سر مرگرے کڑے خواہ نپا حدیثو کې نه چرته صحابه په واقعاتو کې نه دی راغلي چې پیغمبر ته دواړه جمع کړي چې الصلات والسلام علیکنا السلام علیکم السلام خدا او چې الله طرف نه دی او هغه ویلې دي چې السلام علیکم ایو النبی ورحمت الله و برکاتو دا الله ویلو معراج په موقع کې چې کله پیغمبر پاک ولا تحفی وړي چې تحیات لله د جبه عبادتونه الله استاد او صلوات د بدن عبادتونه او طیبات د مال عبادتونه د استاد لله یاری او سره ده خو ذلله طرفنا پیدا نزول اوشو چه السلام علیکم ایو النبی یو ورحمت الله ادوا وبرکاتو تدری والو تحفو بمقابله کی ولا الله جواب ورکن السلام دغه دی ښا چې الله رب العزت ویلو پیغمبر باندې چې السلام علیکم ایواز پاغنا پټولو انبیاء چې قران کې راي سورې صافات کې سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون. دا سلام دې سنگل کا دې چې وراله يهود چې ځان وړ ډېر لوی عالمانی صاحبولو نظر به وي. السلام علیکم. سلام علیکم. چې څوک په نشي ځادي پیغمبر ته خیر وکړي. سام خو موت ته وي، افت ته وي، حادثه ته وي، نو دی با دا سلام پزه دا دعا پزه خیری کولی پیغمبر تا چی اسلام علیکو در بیداسی وی ار زمانه که داسی خواه دا داغی نسل و اولاد پاتی شوی دکن نبی علیہ السلام با دور اوی چو علیکم با در ویت کو سروه و رازی اباظو کې به وی چې علیکم دا تاسو چې سووي دا تاسو له واپس شي. کله ور سره څوک ناستو یو مقام کې حضرت عائشه صدیقه چې دی را له دا سلام نه وکړ کنه د خیرو ده نو صبر چته کیږي د انسان نه. نو حضرت عائشه جواب ورکړ چې وعلیکم السلام واللعنت ولو بیا شو ورکړه. نبی صلی الله علیه و آله ته وی چې عائشه ان الله يحب الرفقه دا الله نرمي خوښي او لا يحب الفحش والتفحش ادا فحش خبری نی خوخیتا بلاو غرولا اگیو تاوی چیر اولم تسمع ما یقولون اولی تاناوری دی چیغی تا تسوی چی السلام علیکم پیری دی توکلی. نبی علیہ السلام ورطاوی چی اما سمعتیم اولی تاواناوری دی چی ما ولی جواب ورکو چی وعلیکم مستاج جواب تساجد او خودی کې ګنا ځکه نه چې دا یو بنده غیرت کی په خپل پیغمبر کنه دا وړل له مقام دی کې هیڅ ګنا نشته دی. ها د نبی علیہ السلام اخلاق قبول شانتی او هغه تاسو ګنا شي راځي اخر اغلی عزیز پارو چی قانونی خبرو کی یو جذبی یو قانونی خبری نا قانونی خبرو کلا داو گو رو اللہ دی رحمو کی زمون پا دی علماء بان چی گوری یهودیان کافرانو منافقان کافرانو خب یاون پیغمبر وی چی نا خیر دے د جبه سختی باندې کوي ور سره فحش محج بوته نه وای نو بیا مسلمان تا او چې بیا عالمانی دواړه طرفین ناشتي ايو ته زنديق وي او بل ته شیطان وي بل ته سوي يا دا علما دي خلق و دينه صفه دا واخله خلق خودي ته ناشتي چموږ د دین ادب تهذیب زده کو. ورته دا غي دغه حال چې خپل میان کې یو په لته د کفر نه کوم خبره نه کوي کنه دا وی دی زلي دی دا پلان نه دا دي خراب کړی یار سره عوامو جزان تاسو ګنا دي هغه ته هو چې مخ کې ته طریقه وخې چې د علم سره کومه لهجه مناسب ده هغه نه خبر کینو هغه بہت پاهل نو چې ته کاروانه خلې د خپل علم نه دغه په تقاضا باندې نه روانې کینو نور خلق بس نبی علیہ السلام زکو وی جنا تہذیب بنا پری دے ارنگ کی کہا کافر دے کار سدے خو بندہ خود دے کنے انسان خود دے نتا بہت زیادتے نکے دا حد نو زیادتے نکے اقرآن ام دقا قانون بیار کرو چی فمن اعتدہ علیکم فاعتدو علیہ بمثل ما اعتدہ علی چاچی در سر زیادتے اوکو خبرو کی پوینا کی نو جواب ورکے خو بمثل ما زیادتے بنکوئے آغا اندازہ چغیس ہوئی نبی علیہ السلام این باپ پاغا اندازہ جواب ورکو چو علیکم دا تازو چی سووی دا دستاسو نصیب شی لگا پوراو کنا نلاوی گورا تاسر ادا سکوی نظر نورو بس حالی خوا کل جراشی تا تا نو سلام چی پتا باندی بما لم يحييك به الله اغا چلا اغا سلام پتا باندې نه دکړي نو کوم سلام چې الله طرف نه نه دي پیغمبر ته طرف نه نه دي ناغه په دین کې نشته دامت نزه والسلامونه دې ګوره چې دا خلق چې لګیا دي الله دې وته هدایت وکړي چې د بانک نه مخکې د بانک نه وروسته چې الصلاة والسلام علیکا ولم یحییک به الله الله بدا السلام نه کړي دا څه کوي خو هغه کنه خو هغه چې د حدیث کی خیر د چې د ګټ کی هغه نادرو کتابونو کی کنه بعضی کتابونو به کې نادر دي کنه لکه مسند دا ابو یعلا مسند دا حمیدیو دا لری لری کتابو ندی او خواه خونشتا پا یو کتاب کې چه پیغمبر بانی سلام سره صلاتو میاد شوی چه صلاتو والسلام دا کم دیو ندا اللہ طرف ناننو اس کی ندی راولی دا بما لم یحییک به اللہ اللہ دا ندی اجازت ندی کرده دغه سې کالفاز بدل شي ناغم د دې لاندې راځي چې لم یحییک الله تعالی انده السلام نه نکړي ګډ مارننګ جی ایم ای جی د سلام خو په دغه عربي وایې اسانه جواب وایې کنه کار چا باندې د مسلمانانو خپل مین کې دغه سلام دی چې السلام علیکم ادا نور چې څومره دی بما لم یحییک به الله نو خیره به موکړي ابیا روان شو ويقولون ابیا وای فی انفسهم مخبل مینز کې یو بل سره خپل مینز کې لولا يعذبنا الله بما نقول الله ولی موږ له عذاب رانکم دوجه دا هغه خیرونه چې موږ دې پیغمبر ته وکړي یو مطلب دا دی چې کله په حق پیغمبر نو صدق خیال لې موږ به زینه پاسې دلیو او وی چې پیغمبري او تاغه ته داسې خبرې وکړي نو هغه وخت به خلک څنګه هتلی ای مونږ خروغ موټ یو بل تزان ته وګوري کنه زرو څه چالو نشه کنه معلومیږي دا پیغمبر نه دی دا زرو جن دی دوی مطلب دا دی چې وګوره مونږ هغه ته خیر یو کړی او هغه مونږ ته وکړي نو قبول خو نشوي مونږ هغه ته وکړي چې السلام علیکم او غوی چې وعلیکم نو په کار دار چې هغه سام په مونږ راغلی وې کنه موږ د زین نه نه خوځېدلې نه قبلېږي سړی وې اسې خلک وې سوالي قبلېږي دا یې قبلېږي ټوکې به ور پورې کولې چې له لا يعذبنا الله بما نقول. هر یو آیات یو قاعده کلیه ده، یو ضابطه ده چې د هغې د لاندې ډېر منکرات او ډېر رسومات راضي او رد کی راضي. چې دا ګور د یهودو د وختونو دا خبر را روانه ده، اوس په دې مسلمانانو کې ده تر اوسه پورې، خو چې داسې دغه دېره میره کې او چپره مپره کې وسره کېنې که نه، هغه خبره به اچا پورې به قصه شروع کی چېر دې جماعت کې جو امام استاد و تا خو به نوم اورېدلی وي که نه، ډېر فقیر سړی و، ډېر عجز سړی و، ولي وی ګوره چې چا به هغه پسې خبره وکړه نو بیا به بچ کېده نه، څه به ورته رسېده لاندې دي ورپورې دا چل کړی و هغې په یو بل راون خاتو لاړ و ډ پته ل لانیو ته به دې ردې ویلي وي هغوی په لوی شرم ونه شرمېده. دا کار جوړ کړی دی، ښه هغه هر څه بندل راوستي دي، بیا داسې بنده چې د بوسو څخې چې غواړو ټول عمر دغه پریزق کې د خپلو لاسو او دغسې څه د خپلې نوکرۍ او مزدورۍ او د ایس نه وي، بس دغه د خلکو سرسایو ته او مقامونو څلوېښتو ته ناست دي، ولې وایي تا له خدای لاس خپې نه یې درکړي چې دا جزان لګیا دي؟ بوډاګان د چا خپې کږې لاسونه هغې رېړې ګرځي، دو دریو سو الوگانی پکی یا خیئی پکی نتوم گردوا کن تا تدان پا دی بدخ کاری پا سنت تا تدان بدخ کاری نو بس تبا دغی تا ناستی چی سوک راولی نو دبا اخرما داسی عمری تیر کردی دغزی مقتدیانو کرا بسار مال نیختو حلکا داستا سیدی جی تبی پردی پلی اوزی ورگرا ناستی دا عادتو دا دی خلقو او پا دی ریلو والو بانده خو سما زبردستی و خواه تا جدا ٹکسو ایسی بینا غستی لگا ٹماتر را که بادرنگ را که گرمی را لشوی را یا خدایتو دا علم سردا مناسب ادیوی چیر ډیر زبردست سړی وخا چا چې هغه پورې ټوکې مسخري کړې کنه بس وی دا غي بیا خو په زما کنه ده لګېدلې په دې يهودو خبره دی وکړه چې هغه وی مو پیغمبر ته خیرې وکړې همون سره څه چالو نشو پته ولګې ده چې ځکه څه نشتا. ها اوس هم خلک په دې معلومي چې دا وی بزرگ دی، دا بزرگ نه دی، هغه چا ته بزرگ وی چې چا ته خیرې وکړي ولګي وی دا وګوره او کنه چې ونه لګي بیا ته سپک ګوري. دا اسلام دی، دا پیغمبر دا دین راوړی و مونږ ته لولا یعذبنا الله بما نقول. الله رب العزت جواب کوي، او جواب یو قرآن کې دی یو حدیث کې دی. حدیث کې راځي چې دا خدای پیغمبر پورې سپکې وکړي خیرې وکړي کنه خلک خدای پورې لګیا دي نو هغه سره څه چلو نشو ته بیا په خدای باندې هم سرکر خراکاږي. ها حدیث کی راضی لا احد اصبر على اعظم من الله لا احد اصبر على اعظم من الله نشت دیسوک صبرناک او بدردو الله چې کوم بدردی او طويل شي کنه اګه مې سپوږی سپور او تکیږي ارزوک قسم قسم سو همونگا و ریدلی پا خلو غاگو خواه چه با پس الواندی با گلیو شو باران باو شو او جماعت کی بناست او را بار باشو او بار باو که تا اسمان باشینو نوی با ایرده سیده زن نا جان کلی که جداکار تا نی کلی ارکا داوست خدای داست دا ټول بلګیا دي په دې پورته چې کوم نسبتونه کیږي هغه ته موږ نه یو خبر الله خدای سره نه خبر دي خو صبر هیڅ نه وي ولي الله وی دا عذاب وختانه دي عذاب لما وخت مقرر کړی دي زه بي ځای کارونه نکوم بي وخت کارونه نکوم هغه لما قیامت مقرر کړی دي تاسو به وینئ چې دی یوی خبرې تپوس وته نکومه فل رب العزت وی چې ما ته لګیا دي خلق او سو ته ويمنه نو کو پیغمبر ته خیر یو کړنو څه خبره ده ورسشته کنه تپوس ها حسبهم جهنم کافی دې دې خلق د پاره جهنم دلته سزا تساجد ته دلته بس سزا ای پوکړداز ولور کینو جوړ وړې به هسپتال ته بیا به جوړي هغه نه بخوي زګا ګران استنی به وي قیمتي نه نه پریدا جهنم کافی دی حسبهم جان یسلونها داخل وشي هغه ته فبئس المصير الله تاسو خو نه خبر زه خبر يم چې دومره بد ځای بل نشته لکه جهنم چې دی ډیر بد ځای دی ډیر خراب دی لکه هغه یوازې اور خو نه دی تش اور دی ماران پاغې کې دي لړمانان پاغې کې دي دا ګنده سیزونه مچان مېش دا پاغې کې دي چې ځکه وته الله ډیر بد ځای د تلو وي ښه الله وی سزا ورکوما زمانه پټ ندی ولیکن د سزا د پاره وخت دی چې آخرت دی دنیا د سزا ځای نه دی دا خو د عمل ځای دی چې څنګه عمل لو کنه دا غي بدله ورته طبيع ملاوی په اورت باندې ښا هو دا که ته دنیا کې ویني چې پلانی قوم باندې عذاب راي پلانی باندې دا عذاب نه دی دا سمپل دی اسی نمونه خوی دا سمپل دی